uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis Trójki przygotowała Agnieszka Drozd. Rząd zdecydował o podwyżce minimalnego wynagrodzenia. Opakowania po mleku zostaną wyłączone z systemu kaucyjnego. Chiny wzywają Brukselę do zmiany decyzji w sprawie ceł na auta elektryczne. Minimalne wynagrodzenie będzie wyższe od nowego roku o ponad 320 zł, zdecydował rząd. Decyzja ta zapadła w trakcie posiedzenia Rady Ministrów. Rząd obradował w tym tygodniu dwa razy. W poniedziałek zajmował się kwestiami bezpieczeństwa na granicy, a dziś właśnie sprawą wyższych pensji. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zna szczegóły rządowej propozycji zmian w płacy minimalnej. Powiedz, o jakich dokładnie kwotach mówimy i czy to jedyne punkty, którymi zajmowali się ministrowie. A zacznę od pensji minimalnej. Ta od przyszłego roku będzie wynosiła dokładnie 4626 zł. I to dokładnie o 326 zł więcej niż będzie wynosić pensja minimalna od lipca tego roku, a ta, przypomnę, będzie wynosić 4300 zł. I oznacza to, że rząd przeznaczy na podwyżki nieco więcej niż oczekiwali ekonomiści. Ci spodziewali się podwyżek w wysokości inflacji, czyli 5%. No a propozycja rządowa to ponad 7,5% wzrost. Ministrowie zajmowali się również kwestią stawki godzinowej za pracę z tytułu umów cywilnoprawnych. Dziś ta stawka wynosi około 28 zł, a od stycznia 2025 roku wyniesie ona 30 zł i 20 groszy. I ważnym punktem tej rządowej agendy dzisiejszej były również sprawy założeń budżetowych na nowy rok, a także wskaźniki niezbędne do waloryzacji rent i emerytur. Również średnioroczne wskaźniki, na podstawie których będą wzrastały w przyszłym roku pensje w sferze budżetowej. I wszystkie te dzisiejsze propozycje rząd teraz wyśle do Rady Dialogu Społecznego, a ta ustosunkuje się do tych propozycji. I tyle, Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy bardzo. Do Sejmu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu posła Adama Szłapki. Sam minister do spraw Unii Europejskiej zapowiada, że zrzeknie się tego przywileju, a chodzi o sprawę z kwietnia ubiegłego roku. Adam Szłapka potrącił 16-letnią rowerzystkę na przejeździe rowerowym w Warszawie. Minister Szłapka powiedział dziennikarzom, że dostał informację o wniosku. Teraz procedura jest taka, że marszałek Hołownia musi zbadać ten wniosek formalnie i wysłać do mnie pismo z pytaniem, czy się zrzekam. Ja się oczywiście zrzeknę od razu, jak dostanę to pismo. Nie mogę tego zrobić wcześniej. Chciałbym, żeby już ta sprawa, że tak powiem, była wyjaśniona, więc czekam, żeby jak najszybciej to się stało. Adamowi Szłapce grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Butelki po mleku nie wejdą na listę opakowań, które od nowego roku będzie można zwracać do sklepów i otrzymywać za nie zwrot środków. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska po konsultacjach społecznych z branżą mleczarską. Jak tłumaczyła wiceministra Anita Sowińska, wyłączenie butelek po mleku z systemu kaucyjnego spowodowane jest kwestiami sanitarnymi. Wyłączenie opakowań po mleku i produktach mlecznych przede wszystkim wynika z naszej obawy, że mogą być niezachowane kwestie sanitarne. I faktycznie również w Unii Europejskiej tylko 2 kraje w tym roku dopiero zdecydowały się na włączenie opakowań po mleku. To są Niemcy i Chorwacja. System kaucyjny wprowadzony od początku nowego roku będzie obejmować 3 rodzaje opakowań po napojach. Butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra. Celem zwiększenie poziomu recyklingu. Kaucja za butelkę z tworzywa sztucznego lub metalową puszkę wyniesie 50 groszy, natomiast za butelkę szklaną 1 zł. Chiny wzywają Komisję Europejską do zmiany decyzji w sprawie ceł na auta elektryczne. Chodzi o zapowiedź Brukseli dotyczącą nałożenia od lipca taryf sięgających nawet 38%. Według Komisji powodem są nielegalne dotacje państwowe do chińskich pojazdów elektrycznych. Pekin ma nadzieję, że Unia Europejska ponownie rozważy kwestię ceł na chińskie pojazdy elektryczne i przestanie podążać, tu cytat, w złym kierunku. Tak podaje Państwowa Agencja Informacyjna Xinhua. Chiny oświadczyły, że podejmą działania w celu ochrony swych interesów po decyzji Komisji Europejskiej. Zdaniem eksperta firmy badawczej Trivium China, Joe Mazura, najbardziej narażony na odpowiedź jest europejski sektor rolny. W toku jest już dochodzenie w sprawie francuskiej Brandy. Istnieją też przesłanki wskazujące, że może zostać wszczęte dochodzenie w sprawie unijnej wieprzowiny, której głównym producentem jest Hiszpania. Karol Darmoros, Polskie Radio. Już 21 czerwca pierwsze wydarzenie z cyklu Wschód Kultury. W Rzeszowie odbędzie się Europejski Stadion Kultury. Na koncert zapraszał w Trójce Marek Horodniczy z Narodowego Centrum Kultury.

A jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz, Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład pralka Beko, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wracamy, Anna Regulska, Rafał Wodziński i ja, Agnieszka Opszańska, zapraszając na drugą godzinę. Terra Cultura. Naszego wspólnego spotkania, podczas którego eksplorujemy sobie przeróżne kulturalne przestrzenie, bardzo różnorodne. Zaglądamy do wielu miast i miasteczek, także do wsi, więc myślę, że to jest taki wyznacznik też tego programu, że mamy dużo miejsc, w których dzieją się fantastyczne rzeczy. I je także będziemy dzisiaj jeszcze eksplorować w tej drugiej godzinie, ale zacznijmy od tych gagatków. Rainbow Arabia, tak miło, tak przyjemnie i tak do tańca. Teraz będzie, myślę, jeszcze przyjemniej, bo dobre wieści teraz nadchodzą z kwiaciarni grafiki. Estera Mrówka, dzień dobry. Dzień dobry. I Henryk Kwiatek. Dzień dobry. Taki duet nam się dzisiaj w Terra Kultura przytrafił. To jest takie zaproszenie bardzo złożone, ponieważ Estera jest autorką prac, które pojawią się na zbliżającej się już najbliższy wtorek wystawie w kwiaciarni grafiki w Warszawie oczywiście. A Henryk Kwiatek jest reprezentantem właśnie kwiaciarni grafiki, duetu, który bardzo prężnie działa tutaj w środowisku warszawskim, ale działania kwiaciarni grafiki promienieją na całą Polskę. Można się o tym przekonać chociażby zaglądając na stronę kwiaciarni grafiki. Można ale powiedzieć, że na cały świat. Więc na dzisiaj internet, wiesz, to jest jedna wielka globalna wioska, więc na całą wiochę dajemy. To od razu słychać, że kwiaciarnia grafiki to także skromność. Oczywiście, wrodzona. Ale ruszmy, bo to jest bardzo ważne wydarzenie. Przed nami wystawa, która pojawia się w takich okolicznościach, właśnie mówię radosnych, ale które zbudowały się na dosyć mało radosnym zdarzeniu, czyli zalaniu waszej pracowni. Mhm. I to jest wydarzenie, które po raz pierwszy od tego momentu, który był dla was bardzo trudny, pojawia się i pojawia się na nim wystawa. No tak, w zeszłym roku, no pół roku temu nas zalało i to jest jakby pierwsze działanie, którym zapraszamy do naszej pracowni po remoncie, tak? Jakby uznaliśmy, że chcemy otworzyć pracownię na nowo, chcemy też tą, powiedzmy, tragedię przekuć w jakiś nowy początek. Stąd pomysł na to, żeby zrobić wystawę, a że ze Esterą się znamy bardzo długo i bardzo chemiujemy i lubimy, więc pomyśleliśmy, że chcemy, żeby to też była taka wystawa dla nas w jakiś sposób taka trochę bardziej emocjonalna. No, właśnie stąd też pomysł na właśnie Mrówkę u kwiatków w kwiaciarni. To się wszystko pięknie składa tutaj, a Mrówka wchodzi też na kwiatek. Czasem. To można zaobserwować w przyrodzie. A teraz bezpiecznie, odbiegając jednak od praw natury, ale ruszając w stronę wystawy, Estera Mrówka, bardzo się cieszę, że miałaś czas, żeby zajrzeć do naszego studia, bo myślę, że to jest świetny moment, żeby w ogóle zapoznać naszych słuchaczy i słuchaczki z twoją sztuką. W czym najlepiej się czujesz? Tak, mi również bardzo miło, że tu jestem. Jeszcze nawiązując do tego, kto jest pod czym, to ja czuję się bardziej pod skrzydłem kwiaciarni, czyli pod skrzydłem, pod płatkiem kwiatków i to jest zaszczyt i wspaniała okoliczność i cieszę się, że będę mogła swoją obecność zaznaczyć właśnie w ten sposób. Pytanie było, czym się inspiruję? Zwykłym życiem chyba najbardziej, syntezą, obserwacją, obserwacją rzeczywistości i lubieniem się po prostu w prostych, zwykłych, codziennych sprawach. Kolor czy brak koloru? Absolutnie monochrom. Monochrom, to już brzmi intrygująco, szczególnie, że mamy... Albo duoton. Duoton. A czymże jest duoton? Czerń i biel. Tak to mi się wydaje, że tak, no. Tak, zestawienie dwóch kolorów, poligrafii, zestawienie dwóch kolorów po prostu, niekoniecznie czerni i bieli. Kwiaciarnia grafiki to jest takie miejsce, które oczywiście słynie z sitodruku i seriografii przeróżnej maści i świetnych artystów i artystek, których zresztą zapraszacie do współpracy. Wśród nich także Estera Mrówka. Więc wszystko ładnie się tutaj składa. Ale czy sito to też twoje ulubione narzędzie pracy? Jedno z, ale na pewno główne, którego używam. Oprócz tego jeszcze maluję, rysuję, ale sito jest na pewno ważnym, jednym z najważniejszych metod pracy dla mnie. A co zobaczymy już na samej wystawie? Na pewno będą właśnie sitodruki, czyli serigrafie. Będą rysunki, prawdopodobnie będą też rzeźby. I może kawałek ceramiki chyba, nie? I kawałek ceramiki, tak. Co za rozmach. Będzie też sito na żywo, więc weźcie ze sobą jasne koszulki, bo Esterka przygotowała dla was naprawdę świetnego tego ludaska, którego będziecie mogli przynieść na swoje tekstylia. Sito na żywo to jest już znak rozpoznawczy kwieciarni grafiki. Zapraszamy we wtorek oczywiście na samą wystawę i otwarcie. I przypomnę, otwarcie myślę w takim bardzo ważnym momencie, czyli przywrócenia kwieciarni grafiki i miejsca do porządku, do takiego stanu normalnego. Po zalaniu tak, waszej pracowni. Tak, dla publiczności, tak, przede wszystkim. I to jest publiczność, niechaj zagląda już w najbliższy wtorek. Estera, sito na żywo. Serdecznie zapraszam. Co mamy zabrać? Co mamy wziąć? Trzeba mieć ze sobą jasne koszulki, ulubione, takie, które przyjmą czarny kolor i dobre nastawienie. Tak, i chęć do współpracy, bo też będziemy eksperymentować z sito tatuażem, więc będzie specjalna sytuacja. No, sito będzie poszerzać swoje horyzonty, opuszcza tekstylia, opuszcza papier, będzie wchodzić na wasze ciało. Sito tatuaże? Zobaczymy. Prowadzamy nową dziedzinę. Może nową dziedzinę, jeżeli nie w sitologii stosowanej. Tak. Zdecydowanie tak, więc przybywajcie, będziemy was stemplować sitami. Kwieciarnia Grafiki to prawdziwi eksperymentatorzy, więc zachęcam, żeby po prostu zaglądać. Jeżeli kogoś nie ma w Warszawie, to także szukać Kwieciarni Grafiki w całej Polsce, ponieważ bardzo dużo jeździcie. Tak. Bardzo dużo robicie akcji sitodrukowych nie tylko w całej Polsce i to w większych i mniejszych miastach, ale kim bym ja była, gdybym nie wspomniała, że bardzo się cieszę, że także pojawicie się w naszym trójkowym ogrodzie i to już 19 czerwca, czyli w środę, dzień po wernisażu. Wpadniecie z raklem? Wpadniemy z raklem, wpadniemy z siatką, wpadniemy z ładnie przygotowanym dla was wzorem i będziemy odbijać pamiątkowe trójkowe grafiki. A wszystkie szczegóły podamy już niebawem. Ja bardzo się cieszę. Estera Mrówka, najważniejsza dzisiaj postać, ponieważ z wystawą w Kwieciarni Grafiki już od najbliższego wtorku. Gdybyś miała zaprosić naszych słuchaczy i słuchaczki, to jak byś to zrobiła? Ach, wpadajcie tłumnie, nie bójcie się niczego, będzie świetnie. Tak, weźcie deskorolki, bo Esterka też jeździ na deskorolce i wyczynia niesamowite figury w przestrzeni publicznej. Bardziej eteryczne niż grafiki. To się nazywa zapowiedź, to jest zachęta. Estera Mrówka, Henryk Kwiatek, dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Thank you. w naszym studio kolejni goście. Dorota Masłowska, dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Kolankiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się tutaj, ponieważ wbiegliście do naszego trójkowego studia i do programu Terra Cultura, żeby zaprosić na naprawdę wyjątkowy pokaz i spotkanie z filmem Odwet w reżyserii Tomasza Zygadły. To już w najbliższą niedzielę w kinie Iluzjon w Warszawie, ale zanim dojdziemy do tego wydarzenia i opowiecie, dlaczego warto na Odwet się wybrać, a właściwie dlaczego nie mamy wyboru, tylko musimy tam iść, to musimy trochę opowiedzieć o kontekście waszego spotkania, tego pisarsko-filmowego duetu, który tutaj dzisiaj pojawił się w studio. I myślę, że ta opowieść może być tak wielopoziomowa, że zacznijmy od tego poziomu podstawowego. Cofnijmy się do roku 2022. Właśnie w tym roku odbył się niebyły Festiwal Polski filmów fabularnych, którego ty, Tomasz, byłeś inicjatorem. To jest taki punkt wyjściowy w ogóle do rozmowy o Odwecie. Na mapie festiwali pojawił się festiwal, który w nazwie ma Niebyły. Co to było za wydarzenie? To była taka filmoznawcza trochę zabawa, pewnego rodzaju takie odczynianie duchów na festiwalu w Gdyni. Ten festiwal przez 2 lata stanu wojennego, jeszcze wtedy jako festiwal w Gdańsku, nie odbył się z oczywistego powodu zamknięcia kin. I pomyśleliśmy razem z kuratorem tego festiwalu, Miłoszem Stelmachem, żeby w jakiś sposób to upamiętnić. Pomysł był taki, żeby pokazać filmy, których przez te 2 lata nie było na festiwalu. Natomiast oczywiście tutaj grupa tych filmów jest znacznie większa. Były też takie filmy, które potem do Gdyni wracały, jak Kobieta Samotna Agnieszki Holland, czy Matka Królów Janusza Zaorskiego, Przesłuchanie Bugajskiego. Myśmy bardzo konsekwentnie sięgnęli wyłącznie po filmy, które już na festiwalu się nie pojawiły, a także część z nich w ogóle nigdy nie weszła do kin. Więc to był taki punkt wyjścia, troszeczkę zabawa z taką materią. Nie było tutaj ukłon w stronę książki profesora Tadeusza Lubelskiego, Nie była historia polskiego kina PRL-u, o takich filmach, które nie powstały w PRL-u, no więc myśmy się zabawili w festiwal, którego nie było. Postanowiliśmy troszeczkę te duchy stanu wojennego odczynić, zorganizować ten festiwal, wręczyć na nim nagrodę. Nagrodą była cegła, to jest taka symboliczna nagroda, którą dziennikarze na schodach NOT-u w Gdańsku, gdzie odbywał się festiwal, zanim on migrował do Gdyni, wręczyli Andrzejowi Wajdzie za film Człowiek z marmuru. No więc mieliśmy już nagrodę, mieliśmy selekcję filmów, trzeba było też wybrać jury i tutaj konsekwentnie postanowiliśmy postawić na osoby, które urodziły się w tych latach, w których nie odbył się właśnie ten festiwal, ponieważ Dorota Masłowska przyjęła moje zaproszenie do jury festiwalu w moim pierwszym roku. Bardzo chciałem to spotkanie powtórzyć, bo Dorota Masłowska jest moją ulubioną pisarką urodzoną w tamtych latach, a mogę nawet powiedzieć, że w ogóle ulubioną pisarką, także spośród pisarek urodzonych w innych latach. Ja zemdlałam teraz. Tak, dobrze, jakoś postaramy się. Ja też nie ostrzegałam naszych słuchaczy i słuchaczki, że nastąpią tak intymne wyznania na naszej antenie, no ale takie rzeczy tylko w Trójce, tylko w Terra Cultura. Skompletowaliśmy ten skład jury jeszcze Kasprem Bajonem, poetą, pisarzem, też świetnym scenarzystą i bardzo dobrze zapowiadającym się też reżyserem, oraz doktorem Piotrem Kurpieskim, filmoznawcą z Gdańska, i to właśnie ten skład jurorski oceniał w Gdyni te filmy na tym festiwalu, który toczył się równolegle do Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, więc ten skład jurorski oglądał tylko trochę inne filmy. I teraz pytanie, czy dobrze, czy źle na tym wyszedł. No właśnie, bo mamy reprezentantkę składu jurorskiego, poza wyznaniami, które są bardzo cenne, już padły na antenie. To jest też, myślę, bardzo fajnie, że do takiego jury zaprasza się kogoś nieoczywistego. To znaczy, jeżeli myślimy sobie składy jurorskie, jeżeli jest to festiwal filmowy, no to szukamy gdzieś tam w obrębie ludzi związanych z filmem. A tutaj Dorota Masłowska. I to jest też, myślę, takie ciekawe, świeże spojrzenie. I rozmawiamy tutaj w kontekście filmu, który zdobył cegłę, główną nagrodę, czyli Odwetu w reżyserii Tomasza Zygadły. Powiedz, co cię uwiodło w Odwecie. Nagroda była dość symboliczna, ale myślę, że tą prawdziwą nagrodą na filmu było to, że został on odrestaurowany, bo my z Kasprem i Piotrem oglądaliśmy go jeszcze w wersji takiej, że no, nie do końca było widać, co robią bohaterowie. Nie zawsze. Dzieje się tam bardzo wiele. Jest to film bardzo nieoczywisty i wydaje mi się, że trzeba go oglądać trochę inaczej niż ogląda się dzisiaj filmy, kiedy te w nich napięcia i różne zwody akcji są bardzo wyinżynierowane i bardzo starannie zaprojektowane tak, żeby wiodły nas przez pewną przewidywalność emocjonalną. Tamten film właśnie przed chwilą jeszcze sobie rozmawialiśmy z Tomkiem, że trzeba postrzegać raczej jako rodzaj plazmy, w której jako widzowie się zanurzamy, bo twórcy niespecjalnie dbali o widzów ówcześnie, ale myślę, że to nas właśnie uwiodło i to nas zainteresowało, że jest to film po prostu szalony, zupełnie bizarny, powiedziałabym, używając tego egzotycznego słowa. Po prostu ukłony bardzo... dla Olgi Tokarczuk. Tak, pozdrowienia. Po prostu bardzo, bardzo dziwny i myślę, że ja czuję taką misję namawiania wszystkich, żebyśmy próbowali jednak nurzać się w tej dziwności i szukać w niej i kontemplować ją, bo to takie pogrzebanie w tym lumpeksie polskiego kina właśnie 2 lata temu dało mi bardzo dużo i dużo inspiracji, bo potem zrobiłam też audiodeskrypcję do Wilczycy, która też w ten weekend będzie pokazywana. O tym jeszcze opowiemy, bo mam nadzieję, że macie wszystko w głowie i będziecie śmiało operować datami i miejscami, ale zanurzmy się jeszcze trochę w tej dziwności. Ja po takiej recenzji od razu szłabym do kina. Od razu przypomnę, 16 czerwca, najbliższa niedziela, Kino Iluzjon. Godzina? 18. Zapisujemy w kalendarzach odwet, ale też można opowiedzieć w kontekście tego filmu o rolach i aktorach i aktorkach. Tak, no to jest oczywiście, tak jak tutaj Dorota starała się ten film jakoś podsumować, ja bym umieścił go w mojej ulubionej kategorii filmowej. Ona się nazywa kategoria inne. Więc to jest reprezentant kategorii inne. Ja myślałam cały czas o kategorii Polish Oddity. Tak, i tutaj rzeczywiście z reguły jak mówimy o starszych filmach, no to nasuwają się takie słowa jak wybitny, prawda, wspaniały, epokowy. Pamiętam początki swojego chodzenia do kina i DKF-ów. Był tam taki prowadzący DKF-ów w Domu Sztuki na Ursynowie, pan Bukowiecki, pozdrawiam zresztą, który o bardzo wielu filmach mówił, że ten film przeszedł, proszę państwa, do annałów kina. No więc ten film nie przeszedł do annałów kina. Jest to powody, ale powrócił na także, szczęście. Tak, także dlatego, że ten film, co jest bardzo ciekawe, przez wiele lat w ogóle nie był dostępny. To znaczy on nie miał premiery po prostu latami zrobionej. Dopiero niedawno tak naprawdę ta premiera miała miejsce. Teraz został odrestaurowany. I rzeczywiście możemy tutaj oglądać kreacje aktorskie takich aktorów, nie wiem, jak Wilhelmi, jak Niemczyk. Przy czym, no jeżeli ktoś się spodziewa tutaj Niemczyka z pociągu albo Wilhelmiego z Zaklętych rewirów, to you're up for a big surprise, tak powiem. Bo to jest troszeczkę inne aktorstwo, troszeczkę inny film. Sam Zygadło jest takim reżyserem dosyć uznanym. Głównie film Ćma właśnie, też z Wilhelmim, gra radiowca w tym. Jest to chyba taki najważniejszy jego film z okresu kina moralnego niepokoju. Natomiast tutaj rzeczywiście on skręcił w tajemniczą stronę. I to jest właśnie film z kategorii inne. I właśnie skręćmy w nim razem. A, i to jest znakomite zawieszenie, myślę, taki suspens godny naprawdę mistrzów suspensu. Odwet to oczywiście pokaz w Iluzjonie w najbliższą niedzielę, ale także spotkanie. Spotkanie, w którym wezmą udział pan Jacek Zygadło, czyli operator filmu, Kasper Bajon, już tutaj zrecenzowany przez Tomasza i ja. Prowadził będzie spotkanie Michał Dądzik, filmoznawca i no, ekscytuję się na tę część, w której być może dowiemy się, dlaczego ten film jest taki, jak jest. No, ale też zwyczajnie, wydaje mi się, że chciałabym porozmawiać o tym, czy warto te filmy reanimować i czy warto je odgrzewać i wspólnie oglądać i w nich poszukiwać dziwnych wrażeń. No, ja jestem wielkim zwolennikiem tego, jak tutaj Dorota nazwała, kina bizarnego, polskiego i właśnie tej kategorii inne, więc ja uważam, że bardzo warto jednak wracać do tych filmów, nie tylko do tych, które uznajemy właśnie za wielkie arcydzieła, ale też takich filmów, które wydają się często były właśnie wyszydzane i tak dalej. No tutaj świetnym przykładem ten drugi tytuł, który Dorota przywołała, czyli film Wilczyca, który jest jakimś takim, czy jego twórca, Marek Piestrak w ogóle był przez lata takim synonimem właśnie jakiegoś takiego reżysera, który właśnie jest jakimś takim obciachem i tak dalej, a nagle się okazuje, że film Wilczyca świetnie się sprawdza po latach. Ma bardzo ciekawe takie tło też, jak gdyby historyczno-społeczne, dlaczego ten film właśnie był w tamtych latach robiony, ale też on nadal jak gdyby świetnie pracuje dla publiczności. On niedawno został wydany w takim bardzo fajnym, prestiżowym wydawnictwie folk horrorów światowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie reprezentuje w ogóle polską kinematografię razem z Lokisem Majewskiego, więc to jest trochę tak, że te filmy, które kiedyś były wyszydzane, teraz wydaje mi się, one mogą naprawdę publiczność zaskoczyć i pokazać, że to polskie kino to nie są tylko te wielkie dzieła, na których czasami publiczność może przesypia, tylko że to kino było jednak bardzo różnorodne i oferuje naprawdę zaskakujące czasem rzeczy. Tak, ja jestem gdzieś tam zwolenniczką porażki, bo często stoi za nią jakiś rozmach pomysłu, jakieś marzenie, które być może nie do końca się spełniło, bo film też jest trudną materią, efekt i ostateczny wynik zależy od tak wielu rzeczy, a na przykład Wilczyca była kręcona w stanie wojennym i myślę, że naprawdę twórcy wspięli się na wyżyny jakiejś takiej organizacyjnej ekwilibrystyki, żeby to wszystko pospinać, no ale właśnie to, co mnie urzeka w pracy w ogóle pana Marka Piestraka, no to marzenie, to taka nieugiętość w realizowaniu swoich nie pozbawionych rozmachu wizji. No i myślę, że to w Wilczycy widać. Mnie się także podoba taka myśl feministyczna zaklęta w tym filmie, dość myślę, że ówcześnie wywrotowa, gdzieś tam przebłyskujące w tym wszystkim. No jakiś taki w ogóle taka fantazja o wszechmocy w ogóle kobiet i demonicznych potencjałach tkwiących w kobietach. Więc myślę, że ten film można czytać na wiele różnych sposobów, albo na przykład na taki, jaki ja proponuję w audiodeskrypcji, czy też jak ktoś to nazwał audiodestrukcji. No i zapraszam w takim wypadku też na sobotnią projekcję Wilczycy, po której odbędzie się moja rozmowa z panem Markiem Piestrakiem. No myślę, że mamy sobie wiele do powiedzenia po tych ostatnich miesiącach współpracy w kinach studyjnych, w których film był pokazywany. Wilczyca w sobotę. Teraz możecie mnie sprawdzić, czy dobrze wszystko pamiętam, tak. Ale zmieniamy miejsce, bo w kinie Luna. Tak, o godzinie 20. A Odwet w niedzielę i to mamy już na pewno zapisane w kalendarzach. Film w reżyserii Tomasza Zygadły po rekonstrukcji cyfrowej. Film z 1982 roku z udziałem także znakomitych gości, więc zapraszamy od razu do Iluzjonu Filmoteki Narodowej. I taki duet nam się tutaj stworzył. Dorota Masłowska, Tomasz Kolankiewicz. Dziękuję wam bardzo i tak, żeby zachęcić na sam koniec, co byście powiedzieli, możecie w duecie. To jest taki moment performatywny. Bizariusze wszystkich krajów, łączmy się. Tak. Tak. Mkniemy dalej. Shut it down. Torna to fantastycznie. To jest znowu taka linia latynoska muzyczna, która jest bardzo często obecna w Terra Cultura, bo jak inaczej mogłoby być. Mamy też zaproszenie na inne muzyczne nuty i to w naszym studiu, studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już najbliższą niedzielę o godzinie 19:00 Piano Hooligan. Kto nie słyszał, musi usłyszeć, ale przede wszystkim skorzystać z naszego zaproszenia. Wystarczy zadzwonić 2 2 7 3, a Rafał Wodziński będzie wiedział już, co z tym zrobić. A my teraz, tak pięknie odchodząc z Tornato, przywitamy się z teatrem i z Malwiną Kiepiel i Magdaleną Kujdowicz. W antrakcie. Dzień dobry. Prosto z konferencji medialnej związanej ze zbliżającą się ostatnią premierą Teatru Narodowego, spektaklu Fedlik w reżyserii Leny Frankiewicz na podstawie prozy Małgorzaty Maciejewskiej, rozmawiamy z główną bohaterką Elą Zajko we własnej osobie. Rozwiążmy na początku zagadkę. Co oznacza słowo Fedlik? Fedlik jest to afekt do kogoś albo jakiś taki rodzaj namiętności. Coś, co jest w człowieku. No, namiętność. Myślę, że namiętność. Młodzież by powiedziała, jak to my wszyscy ustaliśmy, mieć crusha na kogoś, albo mieć do kogoś, czuć miętę do kogoś. To jest ten feblik. To słowo zaciągnięte z prozy bardzo poważnej Bolesława Prusa, Lalka, prawda? To tam się pojawia słowo feblik. Izabela Łęcka miała feblik do Molinariego. Tak, tak, tak. No właśnie Gosia Maciejewska zapożyczyła to słowo i ono było dla wszystkich tajemnicze, ale później się okazało, że dzięki temu, mam nadzieję, że też dzięki temu spektaklowi będzie funkcjonowało w naszej polszczyźnie, kto wie. Ale sama historia też jest fascynująca, bo cóż tu mamy? Mamy historię dorastania młodej dziewczyny w dusznej, dość gęstej atmosferze małej wiejskiej społeczności, gdzie jest strach przed innością, prawda? I przed nienazwanym. Jaka jest twoja tytułowa bohaterka Mania? Moja bohaterka Mania jest przede wszystkim odważna i buntuje się wobec tej dusznej społeczności. Oczywiście jest to dla niej bardzo, bardzo trudne, bo nie ma kogoś, kto ją by wsparł z bliskich w tym nowym sposobie myślenia, do którego gdzieś tam podczas swojego dorastania dochodzi. Społeczność uważa ją za dziwolonga, za jakieś niebezpieczeństwo, za coś, co trzeba gdzieś tam spętać. I dlatego Mania tym bardziej zaczyna się buntować. Dodatkowo kieruje nią feblik, który również dla tej społeczności jest czymś dziwnym, mrocznym i w ogóle niepewnym. No i Mania jest takim łobuzem, który chce się wymknąć i nie ugrzęść w tym błocie tego wiejskiego domu. A jak ją wyleczyć z feblika? Feblik? Feblikiem się leczy. Tylko tyle mogę powiedzieć. Czyli same emocje. Same emocje, dokładnie. No dobrze, a powiedz, rozmawiamy teraz trochę o twojej drodze artystycznej, bo wybrałaś nieco trudniejszą drogę. Opuściłaś bezpieczne podwoje Teatru Jaracza w Łodzi. Wybrałaś, tak jak mawia Zbigniew Herbert, trudną drogę artystyczną. Wybrałaś wolność. Wybrałam wolność, porzucając gdzieś tam wygodny etat. Nawet nie wiedziałam, dokąd trafię, gdzie trafię, ale sobie pomyślałam, Ela, jeżeli jesteś pracowita i utalentowana, no to świat cię znajdzie. Jeżeli nie, no to nie wiem, może zmień zawód. Śmieję się trochę z tego. No i nagle tak mi się zaczęło układać, że faktycznie zaczęłam dostawać propozycje, bo Warszawa dowiedziała się o tym, że zostaję i zakorzeniam się w Warszawie na zawsze. Już, naprawdę na zawsze. No chyba, że gdzieś za granicę, ale to raczej nie. Więc to jest jakiś, jedni mówią łód szczęścia, a ja mam wrażenie, że w naszym środowisku tak się trochę wici rozeszły. Jestem wdzięczna za to, że mogę tu być. No i w ogóle nie wyobrażałam sobie, że mogę grać na deskach Teatru Narodowego, a to się stało, więc jestem bardzo, bardzo wdzięczna. To może zaprośmy naszych słuchaczy na zbliżającą się premierę, bo to już w ten piątek premiera spektaklu Feblik Teatru Narodowego, ostatnia w tym sezonie. Tak, zapraszamy serdecznie koniecznie na spektakl Feblik. 14 czerwca jest premiera, ale gramy również 15, 16, 26 i 27 czerwca o godzinie 19 na scenie studio. Dziękujemy bardzo. Dziękowały i zapraszały oczywiście Malwina Kiepiel i Magdalena Kujdowicz. To była wyprawa do teatru, a teraz wybierzemy się na festiwal, który bardzo sobie cenię od lat, Festiwal Muzyki Alternatywnej. I w tym roku na tym festiwalu, którego nazwy jeszcze nie wypowiem, pojawi się ta artystka i to jest naprawdę świetna wiadomość. Pass me the zoo, talk on me goo. Uber with you in the queue. The sooner you do, the better for you. Cause sooner we boo. True, I see your envy come through. Cause me cause you, my bangi like under the pew. Cool kama bongo, in Arusha kisongo. I flew to the Congo, I school you in Songo. Give a hyena a phone. Watu won't leave me alone. I'm in a league on my own. Nami more regal than wrong. But she says in a motto, should be a motto. Let me higher than auto. I'm tying an auto till I'm buying a yotto. But I'm the panda no three. Kwanza I get them for free. I laugh who I do it on me. Auntie, what happened to me? I got the Kirby and Baya. Rebel Bamisi Pariah. I put my hand in the fire. Auntie, what happened to me? I got the Kirby and Baya. Rebel Bamisi Pariah. I put my hand in the fire. Auntie, what happened to me? Auntie, what happened to me? Auntie, what happened to me? I don't know what happened. Auntie, what happened to me? I don't know what happened. Auntie, what happened to me? Auntie, what happened to me? I need to balance with you. I need some shade to sit in. I'm swinging an axe at the tree. Second to none, I was never the one. I'm fucking it up with your egg and me on. We was getting along. Now I'm coming off angry. You're bugging, I'm happy. You don't understand me. Something's up with this family. No, but there's not though. I don't even want though. He said, then jump for the compo. Drunk off the strong bomb. He's dead. Cool as a dead body. Screaming. Get this motherfucking ugly stench off me. Puffing bubble cushion number 10's lobby. So cool. Things are looking up, but something went wrongly. I got the Kirby and Baya. Rebel by Macy Pariah. I put my hand in the fire. Auntie, what happened to me? I got the Kirby and Baya. Rebel by Macy Pariah. I put my hand in the fire. Auntie, what happened to me? Auntie, what happened to me? Auntie, what happened to me? I don't know what happened. Auntie, what happened to me? I don't know what happened. Auntie, what happened to me? Ale to brzmi, ale to jest intrygująca artystka. Lado w mieście to jest ten festiwal, o którym wspominałam, na który bardzo się cieszę co roku. Festiwal, który jest festiwalem muzyki niezależnej, jak wielka jest jego niezależność, wiedzą ci, którzy tam bywają. Ale to też jest festiwal, który tworzy wspólnotę, zarówno muzyczną, jak i międzyludzką. Tworzy takie połączenia, które sprawdzają się co roku na Lado w mieście. Z nami już Anna Chojnacka. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Borkiewicz. Dzień dobry. Można powiedzieć ojciec, matka, nie tyle założyciele, co po prostu ludzie, którzy ściskają i o Lado w mieście wiedzą wszystko, a przede wszystkim dbacie, żebyśmy dostali latem w Warszawie bardzo dużo dobrej, niezależnej muzyki. Kogo usłyszeliśmy przed chwilą? Usłyszeliśmy na ITO i to w ogóle jest dla mnie totalnie wzruszający moment, bo słucham jej od 2 lat i jak zacząłem, trafiłem zupełnie przypadkiem, znaczy szukając po prostu raperek ze sceny londyńskiej, takiej międzynarodowej i totalnie nikt jej nie znał, wydaje mi się, że wciąż totalnie nikt jej nie zna, jest niesamowita. Właśnie puściliśmy ją w Trójce Polskiego Radia, a potem zagra koncert w Warszawie i będzie już bardzo znana i bardzo się z tego cieszę. I ja mam nadzieję, ale miejmy nadzieję, że będzie na tyle znana, że jeszcze będzie odbierała takie zaproszenia, jak zaproszenia od Lado w mieście. No na pewno nam nie odmówi, no, oczywiście. Po tym pierwszym koncercie już na pewno. Lado w mieście w tym roku od 4 lipca do 5 września. To jest taki festiwal rozpisany w czasie, rozpisany też na tygodnie i poszczególne daty. To jest też, myślę, bardzo fajny czas, kiedy możemy ogłosić w Trójce 3. rzut artystów na Lado w mieście. Pierwszą artystkę już Michał nam przedstawił. Z kim ruszamy dalej w przygodę? Ja jeszcze może tylko dodam, że na ITO będzie towarzyszyła nasza wspaniała lokalna DJ-ka Kitty Sarkazm. No i proszę. Tak, więc super połączenie dwóch artystek. Ktoś z tak zwanej zagranicy, ale tak. Też super postać z naszej lokalnej sceny klubowej. Więc takie połączenia zawsze nas cieszą. Tak, i to w ogóle jest tak, że my za każdym razem w zasadzie ustalając program, to tak sobie kombinujemy, żeby łączyć jakieś środowiska artystów z zagranicy z artystami polskimi, albo tych artystów bardzo znanych, młodzieżowych, z tymi mniej znanymi w wieku naszym bardziej. Mhm. I takie połączenia nas cieszą najbardziej. I w ogóle używamy dużo słowa festiwal dzisiaj. Ja to rozumiem, bo sami żeśmy używali tego słowa, ale ostatnio sobie tak myślimy, że my nie jesteśmy festiwalem, jesteśmy jakimś antyfestiwalem, ponieważ to jak robimy ten nie festiwal, właściwie to przeczy wszelkim zasadom rynku muzycznego tak zwanego, czy biznesu, nie? To... Dokładnie. I trzeba powiedzieć o tym, że spotykamy się w dwóch miejscach. Różnie to bywało na przestrzeni lat. Barka to jest miejsce pierwsze, Plac Zabaw to miejsce drugie. Plac Zabaw całkiem niedaleko tutaj od naszej trójkowej siedziby. Więc to są takie dwa miejsca, które kumulują artystyczną i ludzką energię, bo jeżeli mówisz nie festiwal, to o tym właśnie myślę i o takim działaniu DIY totalnie, które ja nie wiem, jak to się dzieje w przypadku ludzi, którzy tak jak wy budują programy muzyczne, ale to się dzieje i to działa i ja trzymam kciuki i zawsze cieszę się, jeżeli to wszystko się udaje. Ale mamy kolejne ogłoszenia. Mamy kolejne ogłoszenia. Słuchajcie, to może teraz z nieco innej beczki, naszej lokalnej, z wielką radością i przyjemnością ogłaszamy, że dołącza do nas duet Gerda również w tym roku. Wspaniale, duet Gerda, który całkiem niedawno można było zobaczyć na festiwalu Efemera w Warszawie, więc kto nie był, ten niechaj biegnie na Barkę czy na Plac Zabaw? Na Plac Zabaw, tylko Plac Zabaw jest właściwie nad Barką. To są takie połączone dwie sceny tak naprawdę, więc, nad Wisłą. Więc mamy elegancko dwie sceny. To tutaj się ładna sytuacja nam stworzyła. No to tak już od jakiegoś czasu. Znaczy rzeczywiście Plac Zabaw miał dwuletnią przerwę, bo nie udało się uzyskać tej przestrzeni tak, jak żebyśmy chcieli, jak to było w latach poprzednich, ale od tego roku Plac Zabaw wraca, jest dużą przestrzenią nad Barką, ze sceną i na tej scenie robimy różne rzeczy, nie tylko Lado w Mieście. I Barka jest takim właściwie bardziej tanecznym, taką taneczną sceną tego kombo. To jest rodzeństwo. Rodzeństwo, tak. Proszę bardzo. Wróćmy do Gerdy, to też duet. Gerda, duet. Tak, Wojciech Bąkowski. Myślę, że mam nadzieję znany wszemi wobec. Artysta, wokalista, poeta, performer, szerokie zainteresowania. Ale towarzyszy mu bardzo ciekawa również postać Jan P. Jan Piasecki, Jan P, jakkolwiek... Albo Jan. Albo Jan nie. Nie sam Jan, nie? Ale to dobrze. W każdym razie świetny producent. Jego solowa płytka w ogóle sprzed kilku lat jest moim zdaniem czymś super, więc jeżeli macie okazję, to sobie ją tam gdzieś odgrzebcie. Tutaj również na perkusji i ponieważ miałyśmy okazję właśnie Agnieszka wspólnie oglądać ich niedawno na festiwalu Efemera, świetna aranżacja na żywo i to jest coś tak wciągającego. Jest to pewien, są to piosenki, można powiedzieć, że są to piosenki. Chociaż dużo ryzykujemy, tak mówiąc, ale prawda? Ja akurat nie mam problemu, żeby tak to nazwać. Natomiast no, nietypowe, niestandardowe, ciężkie, ale z przekazem oszczędnym. Piękne przede wszystkim. I piękne. Piękne. Dużo piękna wylewa się dzisiaj z mikrofonów. Trzecie ogłoszenie? Trzecie ogłoszenie. Dobrze, no to może jeszcze będąc dalej przy brzmieniu bardziej klubowym, może trochę basowym. Tym razem z RPA dołącza do nas trio Feli Munkasi. I to jest bardzo dobra wiadomość. To jest kolejna super wiadomość dla mnie, bo byłem jako psychofana sceny w ogóle tej GOMS z Durbanu i w ogóle sceny wokół festiwalu Niege Niege, czy wokół w ogóle kolektywu Niege Niege i tego hasła, które tak naprawdę jest bardzo pojemne. No i tak właściwie prawie co roku nam się udaje kogoś z Niege Niege poprosić. Tak, właśnie, tak. Zeszłoroczny cały wieczór tak naprawdę z artystami z tej wytwórni, no to było coś, czego chyba nie zapomnimy. To zawsze jest to jeden z mocniejszych punktów programu i to jest niesamowite, nie? Po prostu przyjeżdżają ludzie z trochę innego kręgu. Ja nie lubię tych określeń krąg kulturowy, bo to jest takie dzielące i tak dalej, ale tam się naprawdę bardzo dużo dzieje w muzyce elektronicznej i to jest tak świeże. I to jest też nieprawdopodobne, jak bardzo dużo energii tych artystów i artystek sprawia, że dołączamy się i stajemy się też częścią jakiegoś takiego całego, pełnego organizmu. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś. I tutaj możemy zrobić taką małą zakrętkę, ponieważ niedawno Feli Munkasi nagrało singiel z zespołem Alameda. Częścią zespołu Alameda jest Jakub Ziołek, którego to zespół Jantar.